30 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna do 30 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 20 kwietnia, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Cisza wyborcza obowiązuje nie tylko tam, gdzie jest głosowanie, przypomina przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej. Bezpieczeństwo to główny temat dzisiejszej rozmowy prezydenta Andrzeja Dudy z premierem Kanady. Rosyjska ofensywa próbuje przełamać ukraińską obronę w Donbasie. Zagrożone są miasta Słowiańsk i Kramatorsk. W całym kraju trwa cisza wyborcza w związku z drugą turą wyborów samorządowych. Uprawnionych do głosowania jest ponad 12 milionów osób. Dogrywka odbędzie się w prawie 750 gminach, mówi przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak. 569 gmin poniżej 20 tysięcy mieszkańców i 177 powyżej 20 tysięcy mieszkańców. Polki i Polacy wybiorą m.in. prezydentów Krakowa, Poznania, Wrocławia, Olsztyna, Kielc i Rzeszowa. Przewodniczący PKW przypomina, że cisza wyborcza obowiązuje także tam, gdzie głosowanie się nie odbywa. Bezpieczeństwo będzie głównym tematem rozmowy prezydenta Andrzeja Dudy z premierem Kanady Justinem Trudeau. Wieczorem naszego czasu obaj politycy odwiedzą bazę marynarki wojennej na wyspie Vancouver. Spotkanie jest elementem przygotowań do lipcowego szczytu NATO w Waszyngtonie, mówi Andrzej Duda. Będziemy rozmawiali o bezpieczeństwie Europy, o tym, w jaki sposób wspierać wydajniej Ukrainę, ale przede wszystkim chcę też z panem premierem Justinem Trudeau omówić tą ideę podniesienia wydatków w NATO na obronność z 2 do 3%, bo to jest dzisiaj kwestia niezwykle istotna dla budowania systemu bezpieczeństwa europejskiego, dla udzielenia skutecznej odpowiedzi na rozwijający się cały czas imperializm rosyjski. Według informacji przekazanych przez NATO, Kanada przeznacza obecnie na armię niespełna 1,5% PKB. Rosyjska armia atakuje pozycje ukraińskich wojsk w rejonie miejscowości Czasiw Jar w Donbasie. Przełamanie obrony w tym miejscu oznaczałoby odsłonięcie strategicznych miast Słowiańska, Konstantynówki i Kramatorska. Dowódca ukraińskiego batalionu dronów szturmowych Jurij Fedorenko stwierdził w rozmowie z telewizyjnym kanałem Freedom, że ukraińska armia powstrzyma ataki przeciwnika, ale potrzebuje nowych dostaw sprzętu i amunicji. Gdy będziemy mieli dostateczną liczbę środków obrony powietrznej i pocisków, uda nam się zneutralizować działania przeciwnika, sytuacja na froncie zmieni się radykalnie i przeciwnik nie będzie odnosił już sukcesów tak, jak to się dzieje teraz. Ukraińcy nie tylko się bronią, ale również uderzają w rosyjskie pozycje poza linią frontu. W nocy Rosjanie nad 8 obwodami zestrzelili około 50 ukraińskich dronów. W obwodzie briańskim zostały uszkodzone budynki infrastruktury energetycznej, a w obwodzie białgorodzkim dom. W wyniku pożaru zginęły dwie osoby. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Wszystkie spółki mediów publicznych oraz Polska Agencja Prasowa zostały skutecznie postawione w stan likwidacji, co jest potwierdzone wpisami do Krajowego Rejestru Sądowego, informuje w wydanym komunikacie minister kultury i dziedzictwa narodowego. To reakcja na oddalenie przez sąd wniosku o wpisanie do KRS zmian w Radzie Nadzorczej PAPAP. Bartłomiej Sienkiewicz stwierdził, że jedynymi organami uprawnionymi do reprezentacji tych spółek są likwidatorzy, którzy w odniesieniu do wszystkich 20 spółek zostali wymienieni w rejestrze przedsiębiorców KRS. Do Brukseli zawitała diabelska sztuka Anika Kajwa. W jednej z galerii można oglądać należącą do artysty kolekcję ceramicznych figur zatytułowaną Diabeł – Życie. Nick Cave opowiedział o niej w rozmowie z belgijską telewizją. O szczegółach Beata Płomecka. 17 figurek ceramicznych opowiada historię Antychrysta od kołyski aż po grób. Cave sam je formował z gliny, wypalał i malował. Odzwierciedlają one po części jego bolesne doświadczenia. Stracił dwóch synów. Jeden zginął tragicznie, mając 15 lat. Ceramika jest ucieleśnieniem ducha tego chłopca. A co Nick Cave w glinie znalazł, czego nie ma w muzyce? Muzyka to tajemnicza rzecz, która wibruje w powietrzu. Figurki podnosisz, trzymasz, tworzysz, oglądasz. Moi przyjaciele muzycy słyszą świat. Ja raczej widzę świat, aniżeli go słyszę. Wystawa ceramicznych figurek Cave'a będzie czynna do 11 maja. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Dziś w audycji Swoją Drogą zwracamy nasze oczy i uszy w stronę Holandii i Amsterdamu, a w studiu Trójki Misia Furtak, kompozytorka, wokalistka, autorka tekstów, basistka. Dzień dobry. Dzień dobry. Mieszkałaś pod wieloma adresami w Europie, również kilka lat spędziłaś w Amsterdamie. Czy kiedy dzisiaj wracasz do tego miasta, to czujesz się tam jak u siebie? To znaczy czuję, że to jest znajome miasto. Ja to miasto lubię bardzo, ale nie czuję się tam jak u siebie, bo Amsterdam zawsze był bardzo turystyczny i przyszedł taki moment, że ta fala turystów już była tak duża, że nawet dla samych Holendrów to było za dużo i oni zaczęli wprowadzać regulacje, żeby tych turystów trochę odstraszyć i ograniczyć. Więc jeżeli chodzi o takie miejsce że się tam czuję w domu, tak, że wysiadam ze stacji i myślę sobie, o, tutaj mieszkam teraz, to niekoniecznie, ale jest bardzo dużo miejsc takich specyficznych w Amsterdamie, w którejś tam dzielnicy, w jakiejś okolicy, jakiś park, coś tam, gdzie tak rzeczywiście czuję się z tym miejscem związana, ale myślę, że to wszystko, z czym Amsterdam się kojarzy takim osobom, które by tam pojechały z wizytą, to jest dla lokalsów akurat najgorsza strona tego miasta. Twoja relacja z tym miastem pewnie silnie naznaczona jest historią zespołu Trebe, który współtworzyłaś z Olivierem Haimem i Tomasem Petty, ale wasza wspólna droga muzyczna zaczęła się w Danii. Jak doszło do tego, że przenieśliście się do stolicy Holandii? To oczywiście była bardzo długa droga, bo my rzeczywiście ze szkoły, w której się poznaliśmy, z Testrup, wylądowaliśmy w Kopenhadze, z Kopenhagi wylądowaliśmy w Maastricht i z Maastricht dopiero wylądowaliśmy w Amsterdamie. I ta droga wyglądała w ten sposób, dlatego że szukaliśmy gdzieś jakiegoś miejsca do studiowania i chłopaki dostali się na uniwersytet w Roskilde, a ja przez błąd jakiś formalny się nie dostałam i napisałam do nich odwołanie, ale oni napisali, a rzeczywiście ma pani rację, ale już ponieważ procedury są pozamykane, to zapraszamy w przyszłym roku, to na pewno panią przyjmiemy w przyszłym roku. A ja sobie pomyślałam, ale co ja będę robiła przez ten rok? I chłopaki powiedzieli, że no to wiesz co, poszukajmy jeszcze gdzieś, jak coś znajdziesz, to wszyscy się tam po prostu przeniesiemy. I ja w Maastricht znalazłam studia, które mi się podobały, zaaplikowałam, dostałam się, więc oni rzutem na taśmę też zrobili to samo. No i w ciągu kilku tygodni się przeprowadziliśmy w związku z tym do Holandii i mieszkaliśmy kilka lat w Maastricht, które też jest uroczym miasteczkiem, ale jednak zupełnie innym, dużo, dużo mniejszym. Też na południu są inni ludzie. Zupełnie, zupełnie inny vibe jest. Dla Holendrów z północy to Maastricht jest właściwie już nie w Holandii. Oni się śmieją, że się na Eindhoven kończy kraj. I stamtąd się przeprowadziliśmy do Amsterdamu. Także to kręta droga, ale trafiliśmy. Jak wspominasz dzisiaj tamten czas życia w Amsterdamie? To był bardzo intensywny czas, bardzo kreatywny czas, bardzo śmieszny czas, też taki pod tym kątem, że bardzo dużo wychodziliśmy, bardzo dużo było koncertów, bo Amsterdam to jest jedna z najfajniejszych w ogóle stron tego miasta, z tego co z tych moich czasów pamiętam, czyli Paradiso, ta cudowna sala koncertowa i Melkweg, która teraz ma jeszcze wybudowaną większą wersję taką, gdzie są koncerty takie siedzące. Byłam tam na Johnny Newsom kiedyś tam raz, jak już nie mieszkałam w Holandii, to rzeczywiście ta sala jest wspaniała. I chodzenie na te koncerty do Paradiso, gdzie przyjeżdżają wszyscy artyści, no bo też ta logistyka przelotów ze Stanów zazwyczaj tak wygląda, że te amerykańskie zespoły mają dobre opcje połączeń właśnie do Amsterdamu. Często sobie gdzieś tam w okolicach Amsterdamu albo w Belgii, tam między Brukselą a Amsterdamem na tej trasie wynajmują jakąś salę prób też. Tam są też firmy od logistyki, które się zajmują trasami, więc tam sobie ogarniają busy, nightlinery czy jakieś tam inne potrzebne rzeczy. Grają sobie jeszcze jakąś tam ostatnią próbę i ruszają w trasę po Europie, więc ten Benelux jako takie centrum logistyczno-transportowo wszelkie ma z tego tytułu takie benefity, że po prostu wszystkie zespoły, które przyjeżdżają, grają w Amsterdamie koncerty. I też te, które później się stają dużo większe, a na początku grają małe salki dla po prostu 100 osób albo niewyprzedane koncerty, a potem są po prostu w wielkiej hali headlinerem 5, 6, 7, 10 lat później. No i ja takich tych headlinerów różnych z aktualnych czasów bardzo, bardzo wielu widziałam w sali dla 100 osób właśnie tam. I oni też wszyscy, ponieważ to jest Amsterdam, no to potem chcą wychodzić, biegają po mieście, często się ich spotyka w ogóle w jakimś barze, więc mam bardzo, bardzo dużo z tamtych czasów śmiesznych historii, jakichś różnych takich muzyczno-towarzyskich i to naprawdę wspaniale wspominam. Ale dla was to nie był jeszcze czas, kiedy mogliście żyć z muzyki? Nie, nie był to taki czas. My wtedy się w ogóle zastanawialiśmy, w którą stronę też, czy bardziej się skupić na Holandii, czy się właśnie przeprowadzić do Polski. My nagrywaliśmy też wtedy, byliśmy po pierwszej takiej epce, którą wydaliśmy w Maastricht, a potem wydaliśmy taką płytę własnym Sumptem, z którą graliśmy koncerty i z tą płytą właśnie przyjeżdżaliśmy też już do Polski na koncerty. Dopiero ta kolejna płyta to była ta płyta wydana w Polsce z EMI-em wtedy i to była ta płyta, która tak jakoś większym echem się poniosła. Thank you. Każde miasto ma swój rytm, ma swoje tempo, ma swoją częstotliwość. Dziś w Trójce rozmawiamy o Amsterdamie z Misią Furtak. Jaką energię czerpiesz z tego właśnie miejsca w Europie Zachodniej? To jest bardzo ciekawe pytanie, bo z jednej strony Amsterdam potrafi być bardzo spokojny, ale to jest tak jak mówiłam, że mam ileś takich miejsc, które mi się bardzo spokojnie kojarzą. Taka część na wschodzie, na dalszym południu, na zachodzie, aczkolwiek też ta moja mapa Amsterdamu, Amsterdam te 10 czy 12 lat temu, on był dużo mniejszy. To jest też dzieje się to, co się dzieje z każdym miastem, czyli jak teraz tam jadę, jest cała część na zachodzie, która w ogóle nie była zamieszkana wtedy. To jak było jak już właściwie jako traktowane jako jakieś takie dalekie przedmieście, a w tej chwili to jest w ogóle super hipsterska dzielnica i tam się wszystko dzieje. I takie miejsca na wschodzie, które jak ja tam mieszkałam, to mi się wydawało, że już mieszkam daleko na wschodzie, to w ogóle jest, zwłaszcza w związku z tym, że powstało metro tam, no to to w ogóle jest super blisko. Teraz także te miejsca moje, które były takie spokojniejsze, wcale już nie są też takie odległe, czy okolice zoo w ogóle super, super wspominam. Aczkolwiek ja mam też śmieszne takie akurat skojarzenia, bo mój przyjaciel serdeczny, też muzyk, mieszkał w czymś takim, co się nazywa taki anti-crack, czyli anti-squat. W Holandii jest taki system, czy znaczy był przynajmniej w tamtych czasach, że te budynki, które były nieużywane, czyli jakieś takie ex-biura albo budynki, którym przez jakiś czas mają status prawny do ustalenia, żeby one nie stały puste w związku z tym, że w Holandii jest no, jednak duży kłopot z tym, że jest dużo więcej ludzi niż jest terytorium i żeby ludzie nie skłotowali tych budynków sami z siebie, to były takie oficjalne listy, na które można było się zapisać i po prostu urząd przydzielał ludzi do tych pustych budynków i można było tam mieszkać. I w związku z tym ten mój przyjaciel, on mieszkał na tyłach Damraku, na tyłach Muzeum Figur Woskowych. No w biurze de facto, oni tam ze swoim kolegą, z basistą z jego zespołu właściwie jeździli rowerami po korytarzach i mieli taką stalową kuchnię, taką przemysłową, no po prostu komiczne to było, ale no to on po prostu tam mieszkał, tam były przestrzenie z takimi sufitami też jak tutaj właśnie, że widać było, że to jest taka powierzchnia niedomowa, ale bardzo ta przestrzeń przez nas, tę grupę towarzyską została udomowiona, więc też mam takie w ogóle ciepłe, spokojne wspomnienia, jeżeli chodzi o energię, w ogóle w epicentrum Amsterdamu, więc dla mnie też to miasto bardzo ma jednak związek z ludźmi i to ja przez pryzmat tych ludzi je pamiętam. Trudno nie wspomnieć o temacie mieszkalnictwa w kontekście rozmowy o Amsterdamie. Dziś cała Holandia, ale w szczególności stolica mierzy się z tym kryzysem mieszkaniowym, który chyba najbardziej dotyka właśnie młodych dorosłych, tych, którzy chcą tam studiować, którzy stawiają swoje pierwsze kroki w życiu zawodowym. To oczywiście nie jest nowy problem, ale on w ostatnich latach się bardzo pogłębił. Czy ty miałaś swój kąt w Amsterdamie? No, te moje kąty, to nie był jeden kąt i to naprawdę był problem wtedy. Naprawdę to był problem. Ja mieszkałam, tak zazwyczaj to mieszkałam po ludziach, że tak się wyrażę. Albo mieszkałam z kimś, mieszkałam z bratem Oliwiera w jego studiu. Ciocia Oliwiera, która miała duże problemy zdrowotne, wyjeżdżała często na jakieś takie pobyty zdrowotne i ona wtedy mi zostawiała na przykład swoje mieszkanie, w którym tam mogłam przez 2-3 miesiące mieszkać właśnie na wschodzie Amsterdamu. Także bardzo jest ta moja mapa Amsterdamu, jeżeli chodzi o mieszkania, poklejona. I ja się zawsze śmieję, że tam wtedy właściwie na kilku walizkach tak zwanych mieszkałam i trochę rzeczy w kilku miejscach i tak się poruszałam między tymi kilkoma domami, no ale tak to wtedy wyglądało. To rzeczywiście było znalezienie tak na już jakiegoś mieszkania. Bardziej to było szukanie nawet pokoju przy kimś, ale to też było bardzo trudne, bo nawet w tamtych czasach, jak tak sobie pomyślę, że to było, nie wiem, 12 lat temu i wynajęcie pokoju gdzieś przy kimś w jakiejś dzielnicy, która nie jest już poza miastem, kosztowała w granicach 700 euro, to naprawdę to nie są małe pieniądze. A teraz pewnie jest znacznie drożej, chociaż akurat jeżeli chodzi o ceny, to nie mam bieżącego oglądu. Słyszałam ostatnio o tym, że wynajem pokoju kosztował 1950 euro za miesiąc. Więc właśnie. No ale rząd holenderski próbuje to jakoś ustandaryzować. Wróćmy, jeśli pozwolisz, do tematu muzyki. Pewnie nie uciekniemy w tej rozmowie od historii Trebe. Graliście w Polsce, ale graliście przede wszystkim na scenach Beneluxu. Czy czułaś, że amsterdamska publiczność jest jakaś inna, że inaczej się dla nich gra? Jak się odnajdywałaś na tej scenie? Okej, to powiem coś bardzo kontrowersyjnego teraz, bo my zawsze bardzo lubiliśmy przyjeżdżać do Polski, bo zwłaszcza w tamtym czasie, kiedy jeszcze było bardzo mało koncertów, ta polska publiczność była tak wdzięczna, super słuchająca, taka oddana, podjarana bardzo tym, że w ogóle jest koncert, jest festiwal i super ekscytacja. Natomiast w Holandii, i to jest moja obserwacja nie tylko jakby ze sceny, ale spod sceny i jest to też obserwacja iluś osób, które znam, jest nie do wytrzymania gadająca. Mhm. Oni po prostu mają takie przyzwyczajenie, że jak są na koncercie, to mogą też sobie w tych salach koncertowych, w tej samej przestrzeni, w której jest scena, zawsze też jest bar i zawsze sobie można tam postać i pogadać i oni po prostu strasznie gadają. Więc byłam, nie wiem kiedy to było, jak to było, jakoś ze 3 lata temu, na właśnie spotkać się z tym moim przyjacielem, o którym mówiłam wcześniej i poszliśmy na koncert naszej znajomej i naprawdę ona grała w Rotterdamie, w mieście, z którego pochodzi, pół sali to byli jej znajomi i był taki szmer przez pół koncertu, że ja myślałam, że tam wejdę w salę i powiem, halo ludzie, w ogóle to jest wasza koleżanka, wy jesteście też muzykami, jak wy byście byli na scenie, to też byście chcieli, żeby ktoś tak tutaj szmerał cały czas. Więc mam takie akurat, jeżeli chodzi o holenderską publiczność, to oczywiście oni są ciekawi i koncerty się ekstremalnie szybko wyprzedają. Jak się pojawiają jakieś daty, Paradiso ogłasza, to po prostu trzeba wiedzieć, znać godzinę odpalenia sprzedaży biletów i z palcem po prostu na myszce, czy na padzie, w sensie, jak to tam ująć, żeby w ogóle była jakakolwiek szansa, żeby coś kupić i to było już w tych moich czasach i to się nie zmieniło, więc ludzie chętnie wydają pieniądze na muzykę. Więc to jest w ogóle też coś, z czego można by się uczyć, bo ta rozmowa o wartości muzyki, czy szanowania tego czasu i tej pracy i kreatywności artystów, to jest długi bardzo temat, o którym można by osobną audycję nagrać. Natomiast oni rzeczywiście są chętni płacić i to często duże pieniądze za koncerty. Natomiast traktują to bardzo tak użytkowo i towarzysko, a nie jako jakąś taką świętość też w obcowaniu z muzyką i z artystą. To jest bardziej taki lifestyle po prostu. Bardziej chodzi o to, żeby się spotkać ze znajomymi, wyjść po pracy. Tak, i oczywiście ta muzyka w tym jest istotna i oni, tak jak mówię, są gotowi za to zapłacić, ale bardziej już myślę, że po prostu traktują to w ten sposób, że skoro już za to zapłacili, to oni w tym uczestniczą na swoich warunkach. Trójki dziś Misia Furtak. Jak brzmi dla ciebie Amsterdam? No na pewno, jeżeli chodzi o takie nagrania terenowe, to jest dużo dzwonków rowerów i ten taki, no i naprawdę w centrum dzwonek roweru to jest po prostu highlight dźwiękowy, bo turyści chodzą po ścieżkach rowerowych, więc tam po prostu w różnych miejscach te odbicie tych dzwonków to jest po prostu orkiestra. Tramwaj też jest w to wmieszany, bo tam on, w tych miejscach, gdzie ja mieszkałam, były tramwaje też. Natomiast jeżeli chodzi o soundtrack taki, jeżeli chodzi o piosenki konkretne, to mnie się bardzo z tamtym czasem kojarzy. Jak ja byłam w Amsterdamie tak najintensywniej, to był taki przełom 2009 i 2010 do końca. W związku z czym to było Grizzly Bear, Vekatimesk, bardzo mi się kojarzy z Wilco. Też po prostu absolutny król Amsterdamu. Myśmy cały czas słuchali Yankee Hotel Foxtrot wtedy. Także mam ileś takiej muzyki, która mi się z tamtym czasem bardzo kojarzy i takim się jest trochę soundtrackiem dla mnie tego miasta, bycia w tym mieście. Ale rzeczywiście bym to poprzecinała, jakbym miała zrobić taką playlistę, poprzecinałabym to jakimiś takimi nagraniami terenowymi właśnie z odgłosami tych ulic i tych ludzi. Centrum rzeczywiście jest bardzo głośne, jest bardzo duży szum, ale są te miejsca takie też jak na przykład właśnie w okolicach Zoo, gdzieś tam na wschodzie, gdzie po prostu jest takie normalne już odgłosy miasta, takie po prostu spokojniejsze, więc gdzieś tam bym jakąś z tego utkała ścieżkę dźwiękową. W jednym z wywiadów dość dawnych powiedziałaś, że chyba się składasz z ludzi, których spotykasz. I jestem ciekawa, na ile dziś, patrząc na ten czas amsterdamski w swoim życiu, powiedziałabyś, że te spotkania, te kontakty cię ukształtowały, no również w mieście, które miksuje bardzo wiele kultur. Na pewno to w ogóle, nie wiem, gdzie dorwałaś to, ale to rzeczywiście wierzę, że tak powiedziałam, bo czuję bardzo, że to jest moje zdanie. I na pewno mnie ukształtowały tamte czasy, bardzo mnie ukształtowały ci ludzie, z którymi jakoś tam wtedy się bujałam, oni byli mi bardzo bliscy i do tej pory z niektórymi z nich udaje mi się jakoś tam trzymać kontakt. A nawet te spotkania, które były takie kompletnie po prostu w przelocie, gdzie wiedziałam, że gdzieś po prostu akurat jestem w tej sytuacji, teraz ci ludzie tutaj są, potem ich już tutaj nie będzie, bo tak jak mówisz, to są mieszanka bardzo różnych kultur, a co za tym idzie, często te miasta są takie tymczasowe w tej swojej tkance. I ja mam dużą bardzo tolerancję dla tymczasowości. Wydaje mi się, że z czasem coraz mniejszą, ale jednak nadal bardzo dużą, tak przyjmując, wydaje mi się, średnio na człowieka. I biorąc to jako po prostu, że tak się wyrażę, dobro inwentarza, tę tymczasowość, bardzo dużo mi dawały te spotkania z tymi ludźmi i na pewno dużo się nauczyłam, ale też dużo po prostu tak energetycznie wzięłam z tego. To nie jest tylko kwestia jakaś tam lekcja na życie, żeby tak nie za ciężkim językiem i nie za poważnym o tym mówić. Na pewno bardzo było to dla mnie wtedy wnoszące. Często tam dzisiaj wracasz? Właśnie zupełnie nie, ponieważ większość moich znajomych z Amsterdamu, tak jak właśnie wcześniej mówiłam, już tam nie mieszka. Jeżeli chodzi o Holendrów, oni się poprzeprowadzali do Utrechtu, do Rotterdamu, do Nijmegen w drugą stronę. Plus Holandii w tym sensie jest taki, to co mówiłaś też o tym kryzysie mieszkaniowym, tak naprawdę wiele osób, nawet które pracuje, czy uczy się w Amsterdamie, czy potrzebuje w tym Amsterdamie być, po prostu mieszka w innym mieście. Bo te inne miasta są trochę mniej turystyczne, trochę łatwiej jest znaleźć mieszkanie. Już teraz pewnie wszędzie jest trudno, ale jakby w Holandii przez to, jaka jest nieduża. Właściwie jak się mieszka w Utrechcie, no to w ciągu pół godziny w pociągu można sobie do Amsterdamu dojechać, więc właściwie z perspektywy takich jakichś bardziej rozległych krajów czy miast, no to jest właściwie, czasami się z przedmieścia dojeżdża półtorej godziny, więc to tutaj nie stanowi jakiegoś dużego kłopotu. Ja ostatnio jak byłam w Holandii, to znaczy poza tym, że ciągle się przesiadam na lotnisku i byłam nawet w zeszłym tygodniu, się przesiadałam na Schiphol i myślałam, dlaczego ja nie mam pół dnia, żeby po prostu wyjść na spacer, wysiąść, no ale nie miałam. Natomiast ostatnio jak byłam w Holandii, tak na rzeczywiście, żeby trochę pobyć, no to oczywiście tak wysiadłam sobie w Amsterdamie na dworcu, no ale za daleko się nie wypuściłam, bo jechałam do Rotterdamu wtedy właśnie na te koncerty, ale poszłam też na koncert jeden w Amsterdamie i spotkałam się z Aleksem, czyli tym czwartym członkiem Trebe, zanim się staliśmy triem, on był tym drugim gitarzystą. Zawsze mówię, że on był naszym Johnnym Greenwoodem. I też jakoś tam się staram z nim widywać, no ale to już było ze 3 lata temu i to był ostatni raz. Ale on cały czas w Amsterdamie mieszka właśnie w tej wschodniej części i koleżanka moja też grała swój pierwszy headlinerski koncert w tej dolnej, większej sali Paradiso, także strasznie się cieszyłam, że mogę to zobaczyć. No ale to już mówię, kilka lat było, więc to jest taka częstotliwość raz na kilka lat. Nawet jak jestem w Holandii, gdzieś tam indziej, to nie zawsze udaje mi się do tego Amsterdamu pojechać. Ale też odkrywanie innych miast teraz, to jest coś wspaniałego, bo Rotterdam w moich czasach to było trudne miasto. To było miasto, które miało taką bardzo mieszaną tkankę. Mówiło się o tym, że jest duża przestępczość. Takie miasto portowe z ciemną stroną. Mhm. Natomiast teraz to jest naprawdę tak fajne miasto. Bardzo studenckie też. Bardzo studenckie, bardzo dużo się dzieje. Architektura, też struktura się zmieniła. No naprawdę bardzo, bardzo fajne miasto. Także nie tylko się Amsterdam zmienia, ale też inne holenderskie miasta i to też jest fajnie obserwować. 2011 rok to jest moment kolejnej przeprowadzki w twoim życiu, tym razem z Amsterdamu prosto do Warszawy. Jako Trebę zdobyliście 2 ważne nagrody, a niedługo później zaczęłaś wydawać swoją własną muzykę z tekstami w języku polskim. I jestem ciekawa, czy coś po tym powrocie do Polski u ciebie odkliknęło, przestawiło się, zaczęłaś czuć i marzyć po polsku? A może zawsze tak było? Właściwie do tej pory ja bardzo często myślę po angielsku. To jest też jakoś już tak silnie nabyte. Czytam też dużo po angielsku, dużo pracuję po angielsku, więc ten angielski się nie zmienił. Natomiast przebywanie w tej tkance ludzkiej, która mówi po polsku, bardzo jest formujące, jeżeli chodzi o pisanie tekstów. Ale w ogóle pytanie o teksty jest totalnie w punkt, bo ja piszę teraz nowy materiał. I brałam udział w takim projekcie, który zachęcał artystów do tłumaczenia swoich tekstów, żeby inni ludzie mogli je rozumieć, i zwłaszcza w przypadku płyty Wybory, gdzie te teksty były takie specyficznie dotyczące społeczno-politycznej sytuacji na tu i teraz. Dosyć trudno mi było to po prostu ogólnie wytłumaczyć ludziom, więc te tłumaczenia, które w ramach tego projektu zrobiliśmy, bardzo się przydały. Ale pracując z tymi tekstami, sama się zastanawiając, jak tam bym kawałki przetłumaczyła, pracując z tłumaczem, który ze mną te teksty tłumaczył, wpadłam w taki tryb myślenia dwutorowego. Mhm. I to w ogóle jeszcze mi się nigdy nie zdarzyło, żebym jednocześnie, pisząc tekst, który wiem, że mam jakąś tam myśl w jednym języku, od razu to tłumaczę na bieżąco, używam jakichś słów, odbijam to znowu do tej wersji polskiej czy angielskiej. I właściwie równolegle piszę te dwa teksty. Te dwa teksty nie są tłumaczeniem, tylko one się przenikają i po prostu powstają jednocześnie. I to jest dosyć duży dla mnie szok też, ta praca, ale jest ona bardzo ciekawa, bo pozwala mi jakby nie musieć już sięgać pod tłumaczenia i nie zastanawiać się post factum, o czym to jest, tylko też pracować z tym, no bo często jest tak, że w jakimś jednym języku słowo ma trochę inny kolor, trochę coś innego znaczy, nawet jeżeli jest podobne. Albo można to samo powiedzieć kompletnie innymi słowami, ale trzymać się rytmiki śpiewania i znaczenia tekstu. Więc bardzo jest ciekawy ten proces dla mnie właśnie pod względem takim, że ważniejszy jest dla mnie rytm, że chcę utrzymać jakąś tam w miarę podobny charakter tej linii wokalu. No i właśnie po jakie słowa sięgam, czy zmieniam zupełnie znaczenie, jak to tłumaczę i tak dalej. Więc ta taka praca polsko-angielska, która się wtedy właśnie zaczęła w tym czasie, o którym mówisz, że ja się zastanawiałam, że właśnie jestem już tutaj i ileś się rzeczy dzieje w moim życiu po polsku, to też chciałabym to jakoś odzwierciedlić w piosenkach. Ale ponieważ ten angielski cały czas jest, to zawsze przez te wszystkie lata to było takie trochę odbijanie, że tutaj bardziej tak, a o tym bardziej będę śpiewać właśnie po angielsku, a o tym bardziej po polsku. I teraz trafiłam w takie miejsce, gdzie piszę dwutorowo i jestem bardzo ciekawa, gdzie mnie ta podróż zaprowadzi. Czyli takie symultaniczne pisanie. To tak, brzmi bardzo ciekawie, bo zazwyczaj, kiedy piosenki są już zamknięte, skończone, zwłaszcza w języku angielskim, kiedy próbujemy je przetłumaczyć na polski, to nie zawsze wcale tak wdzięcznie wypada. Tak, tak. A to jest takie pisanie, bo też bardzo dużo ludzi pisze razem po prostu tekst, od razu im przychodzi, jak mają muzykę. A ja bardzo często piszę w taki toplinerski sposób, czyli że jest podstawa, napisana muzyka najpierw, a ja do tego dopisuję wokal. Więc ta decyzja, jaki tam jest język, właściwie jest arbitralna jakaś taka, o czym czuję, że to jest, o czym mogłoby to być, w jakim języku to zrobić. I zazwyczaj w stronę jednego języka ciągnie mnie bardziej, ale ponieważ sama sobie zadałam to pytanie, czy na pewno i czy to nie jest jakieś przyzwyczajenie, czy to nie jest tylko szukanie brzmienia, a może mogę to brzmienie też uzyskać w innym języku. Więc no właśnie w takim procesie aktualnie się znajduję, także bardzo pytanie z przeszłości, ale bardzo aktualne. To na koniec jeszcze raz spójrzmy w stronę Amsterdamu. Czy masz jakieś holenderskie rekomendacje muzyczne? Ależ, oczywiście. Pierwszą i najwspanialszą moją ulubioną jest Luften, czyli Lufte, to się inaczej wymawia, ale po polsku powiem, bo się po prostu nikt nie odszuka, i w internecie Tessa D'Austra, Luften, Luften. To jest właśnie ta koleżanka, którą wtedy oglądałam w Paradiso. Jest zespół, który się nazywa Loop, nowy zespół, który jeszcze w ogóle dopiero w tym roku na Eurosoniku odkryłam. I to jest właściwie, no tak, powiedziałabym, taki psychodeliczno-rockowy zespół, głównie dziewczyński, z niebinarną osobą jedną i trzema dziewczynami. To są takie rzeczy, których jakby Luften to w ogóle była najbardziej płyta moja słuchana po tym, jak wyszła premiera. Ona teraz ma malutkie dziecko, więc ma chwilę przerwy, ale to wszystko, co się znajduje na Spotify'u, to można tego słuchać w nieskończoność. I myślę, że to z takich topów, to na teraz. To taka moja top 1 wszechczasów i top teraz z aktualnych odkryć moich festiwalowych. Ja sobie zapisałam i obiecuję, że za chwilę poszperamy i spróbujemy Państwu również tę muzykę zaprezentować. Misia Furtak była dziś gościnią Trójki. Bardzo dziękuję Ci za te wspomnienia. Bardzo, bardzo dziękuję. Do usłyszenia. The same sight. No one tells you no, no. Go, honey, no, go, go. No one tells you no, no. Go, honey, no, go. Tomorrow is your birthday. I'll have for you to get away. I bought you a marker and some empty sign. No one tells you no, no. Go, honey, no, go, go. No one tells you no, no. Go, honey, no, go. Go, honey, no, go, go, go. Honey, tak brzmi właśnie Lufte, holenderska artystka. 7 minut dzieli nas od sobotniego południa. Słuchają Państwo audycji swoją drogą. Po godzinie 12 gościem Trójki będzie projektant i architekt Jakub Szczęsny. Porozmawiamy o budowaniu i mieszkaniu na wodzie. To Holendrzy opanowali do perfekcji, a mieszkanie w Łodzi stało się także jedną z rozchwytywanych atrakcji turystycznych. Czego wymaga? O tym wszystkim już niebawem. All of my words, all of my thoughts, the one you stood at the side, waiting to find a clue. You all night.